الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قرآن کریم متعلق لدید عظمت او د خیر او برکت خبره چې د عظیم نعمت الله کړې په دې امت باندې او دې کې ډېر خصوصي حکمت وو اوغه حکمت باندې هر یو امتی له ځان په کول او علم راوستل پکارو چې دا کتاب الله رب العزت دنیا ته خالي غلې مقصد یې څه دی مطلب یې څه دی چیاغا قرآن دیر پو زاحت سر بیان کرے اوڑی رلو یا حساد امت دا سی دی چیاغی اگر حکمت ننوی خبر چیدید نزول کم فائدہ دا ودید نزول نا کم مقصد دے دا اللہ رب العزت او د ډیرو کم خلقو په ذهن کې راغلی وو او نورو تینا سنور سنور سو مطلبو ناوستی وو چې هغه د الله رب العزت مقصد نه وو سو خدا سوی چې قرآن کریم کې شته دی چې د قرآن بلاغت او فصاحت دی د قرآن سو واقعات تی چی بیانی ہے سو دلائل دی چی پیش کئی ہے او دا اللہ رب العزت دا کمال صفتو ندی حمد و سنا دی بے حدا و بے انتہا دی قرآن کریم کے لیکن پا اصل موضوع باندې پویدل ډیر مشکلو چې د الله سره رالیږلې دنیا ته الله کله چې د یو شی اصل حکمت نه پیژندې شي دا غین انسان ته فایده نه حاصلېږي. څوک داسې چې هغه صرف د قران تلاوت ته کار ویلو هغه کې خلق لا ترغیب ورکاو چې دې کې دومره ثواب دی یو حرف کې دومره ثواب دی دغه سې څوک د هغه په الفاظو پوري دې ته مقصد ویلو چې الفاظ ادا شي تجوید سره زد شي زه د قران کریم خدمت ته د ذکر چا بکې نور تبرکات له زور ور کړو چا بکې س علمونه د دنیا باندې دیو چې قران کې دومره علوم دي او هر علم پکشته ده خود انسان ذهن داغی نقاصر ده احاطه بنیشی کوله چاہتے نه نور سو مسائل رئیستلیو اجدا جدا فنونیت نجوڑ کلیو و دا طول دا قرآن مقصد نو چې نزول د قران د څه د پاره شوی او قران په څه باندې معجز دی د قران اعجاز څه شی دی نو هغه لفظ دی او هغه مطلب دی چې اول کې ذکر کوي ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین هدل للناس تو قرآن اعجاز طول دا دے دے ممتاز دے پخپل اصلاحات باندے دے دے پارنازل شیو چې د مخلوق اصلاحو کی او د اصلاح د پاره پدې کې مختلف طریقې دي او مختلف علوم دي چې هر صورت کې داغي پوره بیانې دا اصل مطلب هدایت کول ستوي چې یو بنده د یو تن عقیده صحیح شی نظریه صحیح شی او پا اللہ رب العزت باندی اعتماد پیدا شی اللہ رب العزت امدا غختا چی دا مخلوق اصلاح شی دی دا حلاکتا و دا تباہی دا لار نبج شی او دیتا سید کامیابه او دا اللہ دا رضا او دا نجات لا رخولی شی دا مقصد صرف دا دید پار نازل شیو لیکن دا دی حکمتو او دا دی مطلب دیر مختلف بابو ندی طریقی دی چار ځای کې قران جدا جدا ذکر کوي او دا جدا ذکر دي چې په عالم کې مرزونه ډیرو او هر مرز دا سوچ دی انسان د تباہي او هغه دنیا سکه چې آخرت یې ول تباہ کاو هغه بدی جون چه انسان اصل کې غیل پیدا شوی دی دنیا لنه پیدا شوی دی ناغا جون دی والا طول خراباو داسې مرزونه په دې عالم کې دا عالم اصلاح به د دین نه کیدا چې دا یو یو مرز جدا جدا علاج شي انسان دا نه بچي اگر مرزونه چې قران ذکر کوي نو جهل پکیوم دے دا یو مرزو او شکم پکی دے دا مرزو دی زلکی حسدونا او بغزونا او یو بل سر بنیتیں دا مرزونو دی زلکی راجم شویو دغسی منافقت چی اولوی باب دے پدین کے تا اولوی مرضو چی انسان کی پیدا شیو شرکو پڑیر و مختلف طریقو سرا دیتا اعمال صحیح اوئی گناہونا وطوئی معصیات وطوئی تو دی طول صفائی قرآن کری دا لیکن اول مرض چپا دی عالم کی شورو شیو چگے سرا دی انسان عقیدہ خرابی دا ایمان خرابی دا حق داؤ چه ده انسان پزل کی ده اللہ پزیبان ده ده مخلوق عظمت ده مخلوق حیبت ده مخلوق نا خوف او یرا ده مخلوق نا تما و اسرا ده بگی پیدا شو ده اولم بے مرض دنیا کی ذکر یده نوح علیہ السلام قوم کی ده بیماری پیدا شو چغید اللہ رب العزت اغتواعت او عبادت او اعتماد و مخلوق باند صرف کو اطول عرصی بندیانو تا حوالک لو جبت دید عرص کار کولی شنو دا مرض پا وقت شوروش پا عالم کی او دی مرض دلیل کولو و صفائد پار اللہ نوح علیہ السلام رولی گو او ډیر زمانہ چې څومره دا عمر نو دا دعوت یې ورک خپل قوم ته صرف د دې دعوت چې قوم عبد الله مالکم من اله غیره په دې نه هنیم سو کال تیر کړیو بس په مرض د خلق نن لري کېدو چونکہ اصل مقصد دو انبیاء در علیگلو دغو دنیا تا مزکا غید دی مقصد دیر وضاحت کرو او داغی زمانی چی داغی قوم پچا باندی اعتمادو اغی با قید نمون اغسطیو وقالو لا تذرن آلیاتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوص ويعوق ونسرا نوح علیہ السلام بدا دعوت پیش کو کیا قوم عبد الله ما لكم من اله غيره او غیب دعوت پیش کو چلا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوص ويعوق ونسرا دا بزرگان مپریده پدی زمونگ اعتماد دے دا زمونگ دا دین مشرانو دی دا اللہ رب العزت دا پارا دیر خوارے ہو دیر عبادتو نکڑی دی اشپیر وزیرون کڑی دی دا دا اللہ نازولی دا مپری دے گورے کسوک دا اللہ رضا غواری داد و توسیلے کی بس داغے قوم دا مرض نو پا عالم کی دا مخلوق او دا بندیانو عظمت شورو شو عبادت شورو شو پلو ای سطح باندی دا خدای توب چکم صفتو نو او کم وظائفو چگا اللہ پا انسان باندی پرز کریو اگر ټول مخلوق لور کړو بندیان لور کړو او باغیه اعتماد پیدا شو نه نو ایتیک دا الله کوي مونږه مانو ود دینه وخالی نه ګوره بس دا یو خیال جوړ شو هر زمانه کې نو قران کریم د دې مرض و مختلف وجوه سره علاج کړی دی صفائی کړی دا خدا اول نه په دې طریقه باندې دې مرض علاج کړی دی او مخلوق یې دې بلا نه بچ کړی دی چې امام الانبیاء خیر الخلائق چې ټول مخلوق کې معزز او معظم دے نا قرآن کی پکم نم باندے ذکر کئی اپا اول کی وئی چوین کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتو بسورت من مثلہ اے خلقو کستا سو شکی پدی کتاب کی چې دا الله کتاب نه ده کم کتاب کې نزلنا علی عبدنا چې موږ نازل کړی دي خپل بنده اوس د مخلوق تما بل شانتی وا انتظار جدا چلی رب العزت با دا دی پیغمبر نم پا قرآن کی دا سی اخلی چی اگر با دا بل چانی دا سی او ممتاز او دا سی او خصوصی چا با نچاوری دلی نبتی نسو خبری پا دا سی نم باندی بے یادی اللہ رب العزت وی چې علی عبدنا دې اصلاح کولا دې دغه مرض علاج کو چې خلقو بنده د الوهیت مرتبه ته مرسوي بنده بنده دې الله الله دې دیکھیے خلط مکوي دا جدا جدا خبرې دي جدا اومنه جدا اوپی جنې ٹھیک ده نبی علیہ السلام ډیر صفاتونه و خو لیکن دې ځای کې الله عبد لفظ راوړو در دې لپاره چې خلق غره انسان کو کمال ترسین پاجزه باندې په عبدیت باندې په عبادت باندې په طاعت باندې چې دې څومره الله تعالی ناجز کی سمرا پزان کی خاکساری عاجزی تواضع تقوا خشوع و خضوع دا پیدا کینو دا عبدیت کامل شو دا کامل بندہ دے دا کامل انسان دے دا خلق آغا کمچ نور تمناوا تقاضاوا قرآن ختم کړه قرآن پدی باندی معجز کتاب دے چی نظریہ سمئی عقیدہ سمئی پدی طریقہ باندی چی شان او عظمت و الوہیت و ربوبیت دا ٹول اللہ پوری خاص کئی چی دا صفتو ندی بغیر دا غنہ بلچا کے صفت الوهیت نشیرات لے اغا قادر ذات تے اغا حکیم ذات تے اغا علیم ذات تے اغا خالق و رازق دے اغا غفار و ستار و حی و قیوم دا خدا اغا صفت ندی دیکھیں اغا سر ابل سوک مشرک ہو بندل اخفل مرتبہ اور کہے چی علا عبدنا ولی اللہ تا دا پیغمبر شان ندے معلوم اغا دا پیغمبر پا کمال باندے نپوئی گی کچر ددی صفتنا راضی مفسرین لکی کد نبی علیہ السلام پا صفتنو کی ددی صفتنا اوچت صفت وے نفا غزیونو کی بے ددی ذکر نکو چی غزی کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان بیانی گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ ذکر کی گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سرد قرب او دنزدیکت بحث کی گی ناغذ ایک ادا ذکر کرے وے دا عبدیت ذکر کرے وے سنجھ قرآن کے راضی یو دے سم رضای عبد لفظ راوڑی مانزکی مونگ دا قوائیو چی عبدوہو و رسولوہو عباداتی طول زمونگ دا دی مسئلی نڈکڑی دی او حادیثو کیوں چی نبی علیہ السلام کلی او خبر اکی نوی زبان دائما کلی دا سی مقام کی چی دو تنہ چیو بل سر شر پیدا شوی دی پیو خبر باندی او غی نبی علیہ السلام لراولی دا چی تزمونگ میند کی فیصلو کا نبی علیہ السلام ورتوی چی تزمونگ فیصلہ کوم استا سمینز کی و انما انا عبدن زگور باندیما او یوشی کو کې دې چتا سکی او تن داسي چې غډیر چالا کی جبې ډیره صفائی او د خبرو تجربه ډیر اشوي او هغه هغه خپل دعوه ما ته داسي پیش کی چې زما یقین راشي چې دې په حق ده فیصله ده په حق کې پکار ده نوی گواری چیزا فیصلو کم ما تا معلومات نشتا اب انده دی خپل ځان سره سوچو کی کفرس کما دا اغا پا حق کی دا سی فیصلو کلام چی دا زمکا دده دا دا کندر دده دی دا کور دده دی او اغا ما تا پا سوگندونو پا قسمونو بانده و پا چالاکه بانده ثابت کلی نو قیامت کی با تر ومی زمکی پوری دا زمکا کٹ شی او دا وغالی تبو آجولی شی نو دا مقام کی ویلی چی انما انا بشرن انما انا عبدن زبان دیم بل صفت ندویلی لقبل زان دا سی اخری وختونو کې هم دا حدیث ویلو چې انما انا بشر یوشکو ان یاتینی رسول ربی زه بندم راغلم دنیا ته لیکن بیا به تن رخصتی غم کې دې هی چې ما ته د خپل رب استاد راشي نتاست یو خبر کوم چه تاسو کمی دعا مانا تونا پری خودل یو دا اللہ کتاب دے بل زما حدیث دی دی باندی مانگولی اولا گوی چری با گمراہ نشیم دا سدیر و حدیثو کی چه انما انا عبدن انما انا بشرن اے خلقو زبان دے با گوی زمان بل سمجھوڑوئے ما اس کم دے ترسوئے دغه سیغه مشهور حدیث کې راغلی د ایمان په باب کې چې او سره ایمان راوړي په صحیح معنا کې نه وسنګي چې الله واحد لا شریک وګڼي او د الله کتابونه حق وګڼي آسماني ټول حق دي او پیغمبران ټول حق وګڼي ملائک ټول حق وګڼي معصوم وګڼي او بیا دا وی چې عیسی علیہ السلام د الله بنده دی د حضرت مریم زیه دی هغه د الله زیه نه دی هغه خدای نه دی دې طریقه باندې ایمان براوړي نو د یو ثابته بیان کړی د ایمان لپاره دې پکې ویلي دا ولي ځکه چې نن نیمه دنیا په دغه گمراه ده تقریبا چې دا غي دا عقیده ده تاسو له وام ترغیب درکې تاسو ته هم د خپل دین دعوت درکې ډیر په مینا ډیر په محبت او ډیر په مینت باندې او ډیر په مهنت باندې چې ګورم تاسو خدمت کو هسپتالونه هم دلې جوړ کړی دي ادارې هم دلې جوړ کړی دي او بعضی چې ساده غونتی خلق نوغي په دوکا باندې والی دوایی ولور کی وی دا وای دا واخلا او کلمه خپل وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله او اسکا ا دوایی نه کنه اسه وبو کې ول رنگ چولی چې هغه اوس کینو بیا ته نو سو وخت پس تاسو کې جهاز هم شوی کنه چې سفر اقراغه ما غوینا ها بل ول را واخلی وی دا اوس کا او کلمه وای چې لا اله الا الله و عیسی روح الله کبه دې کار وش کنه بدلل نو مطلب خدای چې وی ته جوړ شي او اصلی شئی که نئی نا چه اغا اس کی نو بس پوشی پزان بانده چه پور میں او بوار اولی مرس کم بیا که او تیو گورو تا اغی کلمه کارو نکو دکا چه اخو رخصت شوی دا دنیا نا ادی کلمه کارو که دکا عیسیٰ علیہ السلام جون دے دے پدی طریقو باندې پدی نو چې مسلمان نه پریدي دا یو موټي مسلمان په ټوله دنیا باندې داغي پورا قبضه ده کنه دغه خلقو عیسی علی السلام په حق کې داغي عقیده ده چې دا الله زیاده او ټول کتابونه د دینه ډکړي دي عیسیٰ علیہ السلام توئی تدخپل پلارنا سوالو کان ہوائی چی اے میرے باپ باقیدہ بس نو دیس لا بسوک کئی دور دنیا پا دی غرکشوی دخا مرکل چی دا مرز پا دنیا کے ڈیر زیادو چی مخلوق لگے دلیو او بندلے دا خدای توب مقام ورکڑیو نو قرآن اصلاح وکړه په دې الفاظو باندې چې علی عبدنا اے خلقو بنده دی د اولوهیت صفت پکې نشته دی دا هغه زمانی نه دا مرض او دا مرض او مرض خور دی په مخلوق کې دا د زړونو نه نوزی کنه ښا چې دا الله رب العزت کوم مطالبه وا چستا سو زلونه دې زما د روب نه ډکی ستا زلونه دې زما د خدای توب نه ډکی تا زلونه کې بغیر زما د شان نه د بل چا شان نه ای ناغنشته دې ستا زلونه کې بغیر زما د کتاب نه دې د بل کتاب تقدس نه ای چې قرآن مقدس الله دا غواړي د مخلوق نه ا مخلوق لګیا دی نو بس بنده نه پریږي بنده والا پریږي چې وی رسې اسمان ته خدای توپ ته ورسې یو هغه هغه صفاتونه ول ورکی یو هغه هغه لوی عظمتونه ول ورکی ولې دغه د پاره خدای ډیر ماهر دی کنه داسې الفاظ یې کتلی دغه د پاره خصوصي چونشي الفاظ دا خواری که دا اللہ دا پارا کولی او دا غد عظمت دا پارا دا سی القابات او دا سی کلمی او دا سی خیستا اسم را جربو کن نو اس بنده رسی آغا دیتا و غد آغا سی بتونه چی شمس الاولیاء و فرید العصر و وحید الدهر و قریب الرحمت چنی خوخی گناہ الفاظ ہوئی بندہ لنو یہ سڑیا تو بندہ نسو جوڑا ہے دا دیر لوے مارزو خوا تردی چی آگا چی کم عرب و مشرکان و چی پسن پوئی دو چلاو تا امیان و عوام وی انپر ناغی کم دا مارزو اگی دیر زمانہ دا نبی علیہ السلام نا دا مطالبه کولی او دا تقاضی تینا کولا چو گورا دا خدای خزانی در سر دی دا خدای دا خزانو مالکی عرص اختیارات دل در کری دی زمونگ دا ضروری کارو نوکا کنا مال نشتا دی دا دی عربو پزمکا باندی او بنشتا دی نیرو ناو چینی پکار دی ضروری دی تو خدای تا وای بس تا وینا قدرې بس زمونږ دا غرونه و ټول له سونی شي دا ولې ته مونږ سره بنیتی کې وی کړو پاره دا ګمان دا زمونږ سره دا زمونږ تربور دی اپا مونږ دا سود ندی کني کدی یو ځل خلق لاو کړه کنه نار سو بشوي کړو دا دا وی عقیده ونه نو د دې د صفایې لپاره یا تون رااله سورې نام کې سورې هود کې چې قل وایوتا لا اقول لكم عندي خزائن الله ما کله ویلی چې ما سره د الله خزانه دي عظیم مالک ګرځولې ما ولا علم الغیبا صف غیب نه پویګم زه غیب ته نه دا تاسو نوم کولو چه دارات لن که کال بسنگی عباد بای کنا کچر عبادی و باران نکیگی نو چه مونگا دانی و غردو پا دیزمکا کی مونگ تاو آیا کنا خوا سوک بروانو شام تبا قافل روانو تجارت تپارا اغتا بیوی چه مونگ تاو آیا چه مونگ بگٹا کو کنا اس که نکیگی سپکنی نو سلا کڑاو کو اسی دا مطالبی بے کولی دس ظالمان خلقو زنگلی سوک برالو چیر زمونگا بوخی بلار بی دی اوسلگی روزی دیو تا او تا مونگتا او ہے چی بچی با سنگ روڑی بوخی بای او کنا جونگی بای که جونگی بای دا سر روڑی تو بخدیتی اغه سره سره اخو نو چې کی خوده به پکنه خدای مطلب چې خبر دې دار سره خبر دې تو سالوی دې ګډې نوم خبر دې و یا له ما فی الارحام دا ټوکی کولی نو دا یا تو نذ اصلاح د پار رالو چې خلکو دا عقیده مختاته دا کفر عقیده دا شرک عقیده دا پیغمبر نسل دا تاسو نه کوي وایا او ته چې زه بغیبونه پويګم ولا اقول لكم اني ملک او ما ته نور موایز نور نیمه زبنده ما هغه نور چې پیدا دي ملائک دي کنه اسمان نه ډک دي ما ته ولي ملائک وایا نمې پرې دې زبنده په دې مقام باندې چې الله بنده پیدا کړې ما هر ځای کې راته د عبد صفت ک اخلی نم اخلی اواز دې خلق او نظریه نه روکی دا بس حق شیو. نو قران په دې باندې معجز دی چې د هدایت طریقې ډېرې ناشنا دي. کم مخلوق کې او په کم قوم کې یو مرضی نو قران دا وی علاج کړی ډېر په اسانه طریقه باندې او دا وی د پاره مثالوم پیش کړی چې دا سه طریقه بل ځای نشته دی. ته دا خو الله رب العزت چې دار بنده د مزاج نه خبر دی کنه او دا مسله ده چې کله یو انسان په خبره کې شک کوي او ضرورت یې نه پریوزي نو هغه ته د مثال ډیر ضرورت دی چې له او ته مثال پیش کړي نو بس په مثال باندې او ډیر په اسانه باندې پوي شي. لکه یو وخت کې د خلقو دا عقیده وه اوس به هم وي چې نه نه چې کلمې ویلي که نه او جنت تزی نور ځان به پته نه پوی کړی دا کلمه خو ابو جهل ویلی و ابو لهب ویلی و کوم یو کافر دی چې دا کلمه نو ویلی بلکې د دې کلمې پوره وضاحت و ته معلومو چې تبوسونه تنشوي دي چې من خلق السماوات والارض زموږ اسمان چا پیدا کړی دي ورسخر الشمس والقمر دا نور اوس پوګمې پکې چا پیدا کړی دي من نزل من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها سوق باران وری اوس موږ ژوندې کیو ابادی اغي بوي الله ليقولن الله الله کوي کنه دا ټول صفاتونه د الوهیت وته معلوم ستانه که څوک تاسو کې نه ته به دا ته جواب ورنه کړی شي ته به یریږي چې څنګه چې ته بلې لارې ته وزما او غي باقاعده جوابونه کړو د دې خبرې ولي مشرکانو په سبان دي کافرانو بس پدې خبره باندې چې وسیله به معنی اسی بخانه ګرانه ده او بس دنیا کار تا وګوره دلته چې ترا غیر شي اونی وی شي مجرم ثابت شي او کیس در باندې جوړ شي نو وکیلان نه نیسي ته خو جج نه شت لې دغه سنیک ډایرک کنا دغه سه الله لوی ذات ته ډیر لوی شان والے دی ته په دې خله باندې داغه نو سوال کئ نه قبلی اغلب خاص خلق ګوري چې هغه سره تعلق دی روحانیت په غالب شوی دی عبادتونه کړی دي فاره کړی دي پس باغی الله توسل کې چې الله زما خو نه مانی و دې خبره دی سمره بدګمانی ده په الله باندې کنه پدی باندې هغه مشرکان پدی باندې هغه پدی کلمه باندې تلې شي جنت ته چې د کلمې هغه مطلب پکې نه او د کلمې هغه معنا پکې نه و ځان په نو پوي کړې نو یې به کنه کلمه چې لا اله الا الله او مسلمان او مؤمن اغه دومره جرأت نشي کوله ها دا به وی چې کله الله خو خشینو راو کی جنت نو موږ هډیر کمزوري او ډیر عجزان او ډیر ګناګار یو د حق پرستو د الفاظ دي کار څومره لوی انسان دی ابو بکر څومره لوی انسان چې په دنیا کې ولا زیره په جنت ورکړی شوی دی هغه لاسو کاسو کې دی کنه حضرت نبی علیہ السلام یو دعا خی چې دا ډیر روایان چلم منی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانه لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحیم چی اللہ ظلم مکڑے پزان خو ډیر ظلم مکڑے نشم ویل کن او دا می عقیده دا چی بل سوک نشی بخل گناونا بغیر ستانا نما تبخنو کی دخپل طرفنا وما باند رحمو کی تغفور الرحیمیم دا دا مومنانو دا خلی خبری دی چره او پخپل عمل اعتماد نکی چیزو تو زمان خبری تو غسترگا نپٹو ما توبا دا دا مسلمان شان نده پیغمبروی پا عمل اعتماد مکوی پا عمل سوک جنت تا نشیت لی نواغی وی تو وی زم نشمت لی کالا را باندی خپل رحمو کی لڑ بشم نو نکم خلقو چې سره د کفر او شرک نه سره د دومره ګناونه نه دعوا کولا چې ولې جنت مونږ ته پکې چا ازغې چولې دي مونږ باندې جنت ته مونږ یې بندیان نه یو نو دا غي جواب چا نه شو کولې چې وروس زور اور خلق دی او غي خوې چې مونږ بزو دعوا کوي د جنت ته ایو په لاله بولې زتوی چې کافران جنت ته نشیتلې او خامخالو کې شک راته ولي میډیا هډیر زور اور شي کنه ملکونه روان دي کنه الله رب العزت مثال پېښ کو چې ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها کوم خلق چې الله وي زما آیاتون نه مانی دا خو نه منل دي کنه چې تو شرکوم کېو بیا وای چې توبه خدای توبه چې دې خلکو اجما دا پکې ویل شي نو یو تازه خبرونه دي چې ویل ځوان ویلو چې سو پورې زما یو موریدو د جنت نه باري نوزنوزم جنت ته الا بزم چې زما یو موریدم پات نشي ټول جنت تلل شي نو بیا وزم نو پیغمبر خدا سے نو ویلی توبه خدای توبه هغه دومره قدرې حدیث کې راغلی هم حدیث پته نه لګی چې څنګه ده دومره ویلی چې الله زبا ال رضا کې غما چې تا ویلی دی سورې ذحا کې ولا سوف يعطيك ربك فترضى تولی غم جنی در بگی تالر ربستا اغا مقام چی تب رضا شیم نوی اغوی چی زب ال رضا کی گما چی زما یو امتی کنا جنت نباری نزب خپیم چی طول لرشی نالب دا خو اغوی لی دیو بیزوان سوک دی داو گورا تو قرآن کریم زکا مثال پیش کو چی دی خو بغیر دا مثال نه پوئی گی لا ادخلون الجنتا دغا خلق جنتا نشتلے کلب الارشی حتی یلج الجملو فی سم الخیات علب الارشی چی دا گندلو دا ستن ندا دا دی پسوری کی اخ ننوزی نو بیا بلارشی خبر اخلاس شو دا دا قرآن اصلاحات تی که نخوا مثال دا دید پار پیش کئی چه دی سلی دا شک ختم شی چه دی بیادا سی خبر نکی کنا حتی ایل جل جملو فی سم ملخیات دی دا قرآن کی تعلیق بالمحال وی چه اوکار نکی گی نو بس اللہ دا سی مثال پیش کی دا قرآن پا دی باندی معجز کتاب دی چه دی اصلاح کئی مخلوق نظریه سی کئی او د دې اصلاحات ډیر قسم نه دي سیو قسم نه دي چې ګنې تاثیر بلاغت نیولې د غوګه فصاحت نیولې چې دې قران په دې معجز دی نه ته قران اعجاز داري چې قران کومه طریقه دی یو انسان د هدایت ذکر کړی دا نه نورو کتابونو کې نشتا اپ نورو دینونو کې اپ نورو علمونو کې نشتا دي په دې باندې قران ممتاز دی او معجز کتاب دی واخر دعوانا